in the mix. I love techno in the green room. Mistress Barbara, die behoorlijk in het rood gaat en alles laat kraken. Maar Jeroen, jij was erbij, je hebt je net aangekondigd. Ja, fantastisch. Die zaal die is volledig vol. Het is een van de keren in de loop van de avond op I Love Techno dat we een no-entrance compleet volzet hebben gehad. En ik weet niet hoe het komt, maar Mistress Barbara heeft blijkbaar een enorme aantrekkingskracht. Het zat zo vol als bij Underworld. Je weet niet hoe het komt. Ja, fantastische vrouw, hè? Magnifieke vrouw. Mistress Barbara, de enige vrouwelijke DJ op de affiche. We gaan naar de Orange Room. Filterheads hebben daar gedaan. Nu is daar Remy bezig. Remy, een vrij grote naam uit Nederland. Ergens op de grens tussen trans, progressive en natuurlijk ook techno. Dit is Remy in de Orange Room. United as One, Radio 21 en Studio Brussel. One love, one radio. We'll be right back. Radio Brussel. Radio 21. One love, one radio. Ice.